Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Signe Terp. Der er efterårsferie i det danske land, men money never sleeps, så velkommen indenfor i Millionærklubben, hvor der i dag er lidt af hvert på menuen. Vi skal nemlig have syn for sagen i et vaskeægte dansk børsdrama, der kulminerer i eftermiddag, og så skal vi også tale om, hvorvidt Novo Nordisk er blevet sat op på en lidt for høj piedestal. Det sker alt sammen med Michael Bak, direktør i Dansk Aktionærforening, og Lau Svendsen, fast porteføljeforvalter i klubben, og den ene halvdel af Svendsen og Tudborg. Godmorgen og velkommen til de her. Godmorgen. Michael Bak, vi vender tilbage til hele børsdramaet lige om et øjeblik sammen med dig, men først Lau Svendsen. Ja, markedet. Ja, det er meget, meget stille. Det er en stille morgenstation op. Det er en lille smule op lige over nulpunktet, og der er ikke de store ting, der rører sig i markedet. Det er mine øjne falder på, at tårmen er op i 206. Det er jeg jo glad for. Og men altså, der er det 1,5% op, men altså, der er ikke noget rigtig stort, og der er olieprisen ligger sådan knap 90, ikke? Men så er der er lidt mudderbudder i obligationsmarkedet. Der er altså, de begynder at blive lidt, ligesom man kalder for, altså, de renterne kravler lidt opad, og de er lidt bange for det, ikke? Og så har vi den anden historie ude, der bliver flere dårlige tegn for Kina, og vores gamle mor, tante Berlingske, skrev her i weekenden, det som mange af os har bedt om at få noget besked om, det er, hvad gik den der Golden Week, som jo var så sidste uge igen, i Kina? Var det der boom i forbruget, som det er jo der, hvor de har fri en hel uge og rejser og alt muligt, og svinger Dankortet eller Kinakortet, eller hvad det hedder derude, at det er ikke krænkelseskortet, det bruger man ikke i Kina, men det er herhjemme. Men hvad hedder det? Det stod der faktisk, at som nogle af os havde lidt på fornemmelsen, at det var faktisk ikke gået særlig godt. Det havde ikke været nogen, der havde ikke været noget som helst bul og brag i hverken forbruget eller i rejselysten derude. Det vi havde læst i Berlinger, tror jeg, lørdag, det stod. Fordi det har været lidt sådan interessant spørgsmål, fordi det er jo en indikator på, er der begynder kinesernes egen økonomi som sådan at rulle, eller gør det ikke? Og hvis det ikke ruller, så skal kinamanden ham sige penge der, så skal han jo se at få gang i systemet, for hvis han sidder der, og det hele smuldrer, så kan han godt finde ud af, at han skal sidde med Putin ude på en eller anden ø op i Nordkorea, hvor man samler alle de gamle kommunister og alle de andre. Det er sådan en refugie for urangerede statsledere deroppe. Det er det. Altså, han er jo nødt til at få gang i økonomien, fordi hvis den er gået død efter coronaen, ikke? Som jo havde visse spor til Kina, kunne vi måske sige, selvom vi ikke kan dokumentere det, så ikke engang virusdetektiven her hjemmefra kan damen der. Men så, hvad hedder det, kan du sige, så har de jo også et problem. Så skal der til at ske noget, og så bliver der fyret op under kæden. Det er det eneste, han kan gøre. Ellers så er han jo fuldstændig, han har mistet både sin udenrigsminister og en forsvarsminister. Måske finder de forsvarsministeren, det ved de jo ikke. Ja, det er folk, der lige pludselig forsvinder. Jamen, han er på fællesstudie måske. Ja, det må vi se. Altså de asiatiske aktier, især de japanske, sætter sig lidt her til morgen. Der er altså lidt bekymring over de her BNP-tal, der kommer ud fra Kina ganske snart. Vi skal tale meget mere om Novo Nordisk lidt senere i udsendelsen, Lau Svendsen, men vi er simpelthen lige nødt til at svinge forbi Eli Lilly, faktisk. Fordi de har været ude med nyt data om deres fedmemiddel. Her til morgen i deres forsøg, der har deltagerne tabt sig 21,1% efter 12 uger og 26,6% efter 84 uger. Er det egentlig data, der er bedre end Novo Nordisk? Jeg mener det, men jeg ved det faktisk ikke, fordi det der problem er det der, det skal vi lige måske sige til det der. Så vil de der jo gerne komme med noget, som er endnu bedre end nogle andre af det. Men pointen er, at det handler jo om, at det er jo forskellige molekyler, men man adresserer det samme problem, og altså at sætte sin, hvis man kan få det der til at holde, det skal jo også holde om 2 og 3 og ikke mange år, men så er det jo fantastisk. Altså 20% er jo voldsomt meget. Altså hvis bare hvis du er godt tyk og fed, sådan en som mig er, jeg ligger lige præcis der, hvor jeg ryger over det der bodymarks, hvor man er svært overvægtig. af det er 33 eller sådan noget, tror jeg det var. Jeg blev helt for... Jeg blev ikke så glad, ikke? Jeg kunne godt se, at jeg havde jo sådan en kuffert, jeg gik rundt med, men alligevel. Men at så, så er altså 8 eller 10% for de mennesker er jo meget. Altså man tænker, hvor mange de der kurer folk har, de kæmper for at tage bare et par kilo. Så de der er jo meget høj, det er faktisk nogle meget høje procent, og derfor er, at man skal passe på, ikke der går inflation i det. Og også rent teknisk, at den ene kommer og fortæller, at vi havde også Sealand, der jo har et produkt, som er på vej. Men det skal jo også tydeligere testes i over et år før. Mm. Var det ikke 76 uger? 72 uger. Ja, det var frygtelig lang tid. For os, der er aktier i Sina, vi vil have, det er jo nøjes hurtigt, så får det ud på markedet. Men at det rent faktisk er nogle meget høje tal, det her. Det, og det er jo også derfor, at... Og så kan man sige, hvad med det? Ja, og også Nomos. Det viser jo bare, at det der skidt, det virker altså. Så om det du tager 15, eller du tager 12, eller du tager... Det er jo måske lige meget i den forstand. Det der med at sidde og købe, jamen jeg køber den, fordi den giver mig 2 point mere på papiret, det er lige meget. Pointen er, at det virker, og at nu kommer der sandsynligvis jo ved deres produkt jo stå til godkendelse ret snart. Så, jamen, så kommer der jo mere udbud, og det er jo det der, og det her bliver noget med, at der kommer formentlig, tror jeg, 5-6 præparater. Det, altså, det er ikke, hvor nu så bare, eller det er jo ikke bare, men det er jo fint, men altså først. Så det er så høje tal. Altså, det skal man huske, så om du kommer med et fedmeprodukt, og du stiger 15 eller 17, så er det jo, altså, det er jo lidt svært for nogen, der sidder og siger, at man kunne få en Helsingørpille, eller hvad det hed i gamle dage. Så man var ikke det, der man også tabte sig af. Det ved jeg ikke, det har jeg aldrig hørt om, en Helsingørpille. Men var ikke noget, der hedder det? Kan du huske det? Nej, det kan du heller ikke huske. Nå, men hvad hedder det? Det er noget, jeg har i Hillerød. Ja, det går værd, men der var nogle gange, der havde sådan et eller andet, men jeg mener, det var det. Men altså, at det er jo signifikant, uanset, altså hvis du ligger over bare 8%, jeg siger, så er det jo signifikant. Okay. Så spørgsmål om, hvor meget skal du stramme det? Og hvis du strammer det for meget, så vil sige, så ja, vi stoler måske ikke mere på tallene, men altså, det er de der sidder og laver de tal der, jeg siger ikke, at de snyder. Men lav også bare lige for at slå fast, og som Novo-aktionær, ja. vil du ikke sidde og ryste i bukserne over, at nu kommer Ilar Lilly ud med nogle tal, der egentlig på papiret ser bedre ud end Novo Nordisk? Nej, det vil jeg ikke blive rystet af. Jeg vil bare sige, at så må vi indstille os på, at de skal have også en god lån til markedet, men det er jo også, det er jo, altså, hvis almindelige mennesker, undskyld udtryk, altså fedme er jo noget og lidt underligt noget også, men hvis almindelige mennesker begynder med det der, og ligesom man siger, at jeg melder mig også ind i koret, jeg skal tage det der, at, ja, så vokser markedet jo ekstremt. Der er næsten 1 milliard mellem 800 og 1 milliard mennesker på den her klode, der er pænt overvægtige. Vi hører ikke, om de er bare svært, det er det, vi tænker noget op på, men så er det mindre tal. Men det er jo langt mere end både type 2-diabetes og slet ikke type 1, det er 10% af type 2. Så det er jo helt ekstreme mængder. Mm. Hvis det bliver en enorm, hvis det ikke bliver unormalt at gøre, altså amerikanske skuespillere andre, der har råd til det, og folk, der stjæler det og kører det på det sorte marked på Nørrebro, ikke? Ja, det kan altså have helt enorme perspektiver, og dem skal vi dykke ned i. Nej, du skal ikke være bange for det. Nej, godt. Men vi dykker ned i alle de her økonomiske perspektiver senere i udsendelsen, Lav Svendsen. Ja. Det er altså en ret stille uge i finansverdenen, vi har foran os, eller i hvert fald sådan på regnskabsfronten. Der kommer ikke rigtig nogen danske regnskaber ud over et regnskab fra Nordea senere på ugen, men så får vi til gengæld Johnson & Johnson, der kan give os et præg om, hvordan det går med Darzalex-salget for Genmab. Vi får også Tesla-regnskab, vi får Netflix-regnskab, Morgan Stanley og ASML, som altså den her chip-designer, der lander inflationstal fra eurozonen og Storbritannien i løbet af ugen. Og det er altså mandag i Millionærklub i dag med Michael Bak, direktør i Dansk Aktionærforening, og vores faste ekspert, Lav Svendsen. Hvis du har spørgsmål til os, eller bare vil blande dig i debatten, så send os en sms på 42 42 03 21. Husk at starte den med Mio. Den store mod de små milliardærfamilien mod helt almindelige investorer. Et dansk børsdrama har udfoldet sig de seneste par uger, efter Stadil-familiens selskab, Tornico, har forsøgt at få kløerne i alle aktier i æggebakkeproducenten brødrene Hartmann gennem et, i mange øjne i hvert fald, skambud. Klokken 15 i eftermiddag, så kulminerer det hele med en generalforsamling online. Og Michael Bak, direktør i Dansk Aktionærforening, du kommer til at sidde bag skærmen og deltage. Forventer du, at det bliver en helt almindelig generalforsamling, eller forventer du, at bølgerne kommer til at gå lidt højt i eftermiddag? Altså, vi havde gerne set, at det havde været en fysisk generalforsamling, så vi kunne have set ledelsen i øjnene, og dirigenten lige så. Det bliver det ikke, så det bliver jo, man bliver jo kæmpet bag en skærm, og i virkeligheden er det her måske et af de eksempler på, hvorfor vi har kæmpet for, at man skal kunne, når der er nogle meget vigtige møder, skal kunne mødes fysisk, ikke? Og det kommer vi ikke til. Vi kommer til at sidde bag vores skærm. Vores papirer bliver formentlig læst op af en dirigent. Så jeg tror i virkeligheden, at dramaet ikke bliver voldsomt stort, men vi forsøger da i hvert fald at få nogle svar på nogle spørgsmål, og sørge for, at de små private investorer bliver hørt. Mm. Og prøv lige, nu har vi snakket om det her børsdrama en gang imellem i Millionærklub, men prøv lige at ridse hele situationen op for os, fordi hvad er det, der sker? Det er jo Tornico-familien, der har givet et bud på brødrene Hartmann, et selskab, som de i forvejen ejede ret meget af. Hvorfor har det skabt så store problemer, har jeg lyst til at sige, eller så stor debat? Altså, det har jo været et selskab, hvor der har været 30% mindre, altså aktionærer, og Tornico har haft cirka 70%, og der har været rigtig mange med forstand på aktier, som har set ind i det her selskab og set, jamen det var faktisk en lille godbid, en value-aktie, hvor man havde en niche, eller har en niche i et globalt marked inden for produktion af de her emballager til æg, og det var veldrevet, og de har haft gode væksttal, trods at corona og andet har gjort det lidt svært for dem. Så de har været sådan i virkeligheden en aktie, som mange har set godt til og har investeret i. Og så har de så nu her kommet ud og sagt, nu vil vi gerne afnoteres, og det bliver man selv sagt lidt harm over, når det sker på nogle vilkår, hvor man som privataktionær i virkeligheden ikke har fået den gevinst hjem, som man troede, man skulle have. Så man kigger ind i et selskab, som børsmæssigt har ligget lidt stille på kursen, selvom det har været oppe i en kurs 640, og nu ligger i kurs 350 eller sådan noget, så har det faktisk været et selskab, som måske ikke har helt fået den værdi på børsen, som det skulle have haft. Og det er der så en 30% af aktionærerne, som synes var forkert, at man skulle afnotere til en for lav pris i hvert fald. Ikke? Og det er jo heldigvis sådan, at vores børsmarked er indrettet sådan, at den store ikke bare kan tryne den lille på den her måde. Altså alle aktionærer skal behandles lige, også når man forlader børsen. Mm. Okay, og altså, Tornico har jo så budt de her 300 kroner per aktie. Det var det oprindelige tilbud. Så var der en masse, der var ude og råbe højt om, at det her det var et skambud. Det var alt for lavt. Så minimum skal man i hvert fald have en eller anden form for budpræmie. Altså, man skal som aktionær tilbudes lidt højere end den normale kurs. Hvad var det, I var ude og, jeg skulle til at sige, motivere og fange en masse små investorer ind? Hvad var det, bekymringerne gik på? Altså? Det startede jo med, at man skal have minimum 10% af stemmerne, som skal samles på en generalforsamling og stemme imod, at et selskab skal kunne afnoteres. Og ret hurtigt fandt vi ud af, at der var en stor utilfredshed blandt aktionærerne. Og som forening, så har vi så haft den mulighed, at vi har kunne organisere de her nu godt 700 private aktionærer, som har meldt sig. Og det betyder, at så vi kunne repræsentere 3-4% af af stemmerne rent faktisk. Og det er ret mange, når man kun situationstegn skal op på 10%. Og det vil sige, at det lykkedes os faktisk ret hurtigt at få foreningen til at være med til at få de her mennesker samlet, så vi også havde en stemme på vegne af de meget små aktionærer. Og vi har så været i dialog med andre af de lidt større private aktionærer, Svenske Handelsbanken og andre, som så har taget nogle forhandlinger med senere hen med Tornico omkring at få den her kurs op. Ikke? Vores holdning som forening er jo ikke, at vi skal ind og præcis bestemme, hvad prisen er. Det vi har sagt er, at der burde ske en uafhængig værdiansætning af sådan et selskab, så den alle var sikre på, når man forlader børsen, at alle får, hvad de skal have. Og det var den uafhængige værdiansættelse, som vi mener, man stadigvæk skylder aktionærerne. Mm. Fordi der er jo altså ikke kommet en uafhængig vurdering af selskabet, så vidt jeg ved endnu. Til gengæld er det altså lykkedes at få hævebuddet fra Tornico, så de nu byder 360 kroner per aktie. Og så er det oplagte spørgsmål er jo så fra mig, altså kommer du så bare til at læne dig lidt tilbage på den her generalforsamling i aften, Michael Bak, eller er slaget slet ikke over endnu? Altså først og fremmest er vi ret tilfredse, glade for, at det her, den her aktivisme, som de private har fået sat op, og vi har hjulpet til, er lykkedes, at vi har fået hævet bud. Så det skal vi ikke lægge skjul på. Men vi synes jo stadigvæk, at det, vi har kæmpet for, nemlig en fair værdiansættelse, uafhængig værdiansættelse, det har vi ikke fået. Og vi synes stadig, der er ting, man skal spørge ind til herunder, at alle aktionærer har samme informationer. Det vil sige, at vi siger til ledelsen, hey, I sidder med en masse informationer om Q3-regnskabet, hvordan det er gået. det ved vi ikke noget om, så er det jo svært for os at sige ja til 360. Og det vil sige, at der er nogle ret sådan, gode, om man vil, problemstillinger, som bare skal være opfyldt. Og det vil vi selvfølgelig stille spørgsmål til, til ledelsen her i eftermiddag. Så på den ene side set er vi glade for at have vundet, om man så må sige, at kursen er kommet op med 20%. På den anden side, så synes vi, der er mange ting, man stadig skylder de private aktionærer. Og prøv lige at udpensle det. Nu var du lidt inde på det, Michael Bak, men hvad er det helt konkret, som de skylder den private aktionær? Hvad er det for nogle ting, som ledelsen blandt andet har indsigt i, eller som Thornico også har indsigt i, som dig og mig ikke har? Jamen, altså det handler om det, man kan kalde gennemsigtighed. For det første siger vi jo på vegne af de små aktionærer, at den aftale, der er lavet med de store aktionærer, er den det samme, som vi får. Altså ligger der eventuelt en lille præmie til de store aktionærer, som man har købt ud. Det vil sige, det vil vi gerne have indsigt i. Får vi det samme som de store aktionærer? For det andet, har vi den beslutningsviden, har vi den viden om selskabets forhold, som gør, at vi kan træffe en reel beslutning til, om kurs 360 så er den rette kurs. Så det handler i bund og grund om gennemsigtighed. Det vil sige, at alle aktionærer som udgangspunkt skal have adgang til de samme oplysninger. Okay. Og hvordan anbefaler I så, eller hvordan for, altså alle de her 750 personer, ja, som I har samlet under jeres faner, hvad siger I til dem? Hvordan skal de forholde sig til generalforsamlingen i eftermiddag? Altså vi har fra starten af, at det jo også for os en sag, hvor vi virkelig har kunne gøre en forskel, men hvor vi også har lagt vægt på, at vi ikke er dem, der skal ind og anbefale det specifikke til de private investorer, fordi det er vi jo ikke, altså vi er jo ikke i stand til at kunne lave den her fair værdiansættelse. Så det vi har gjort og sagt, det er i virkeligheden, fordi det har været en digital generalforsamling, har vi sagt til folk, at vi, hvis de vil stemme imod, så anbefaler vi at de gjorde det på forhånd. Det vil sige, så har vi i virkeligheden hjulpet dem de sidste 14 dage til at få stemt på forhånd imod det her forslag om at afnotere selskabet. Og det har været den ene ting. Og så derudover, så går vi selvfølgelig på talerstolen og taler på de her 750 investorers vegne i eftermiddag også. Ikke? Og dermed har vi jo ikke gået ind og taget den hver enkelt i hånden og sagt, I skal gøre det. Vi har været den, der har faciliteret, at folk har kunne komme sammen i en gruppe for at kunne tale med én stemme. Og det tror vi på som forening, at det er det rigtige at gøre. Vi har jo ikke stemmekraften for Hans Jørgen i Åbenrå eller andet, og det skal vi heller ikke have. Men vi vil meget gerne sørge for, at vi er en forening, hvor man, når man er med her, så kan man se, der er faktisk en fordel ved at være med og være organiseret, som man er hos os. Ikke? Mm. Men hvordan fornemmer I det er fra ham, Hans Jørgen i området, nu bare for at tage en eller anden fiktiv person. Altså, er de tilfredse med det nye tilbud, eller regner med, at folk stadigvæk stemmer nej til at overgive aktierne til Thornico? Vi har været ude og ligesom også selv ytre, at man skal også være realistisk omkring en sådan kamp, som den, der har været taget her. Altså, at få 20% mere for sine aktier er som udgangspunkt noget, vi er tilfredse med som et resultat. Så jeg vil tro, at der er mange private investorer, som ligesom siger, okay, tak, vi tager imod det, og så kommer vi videre. Også fordi der er jo også mange professionelle investorer, der siger, at vi vil slet ikke være på hold med en hovedaktionær, som ikke respekterer os. Så det vil sige, at jeg tror, der er en del aktionærer, som vil sige tak, og vi tager de 360, som jo i øvrigt også er den kurs, der er mange af de store, der har sagt ja til. Og så er der måske nogen, der bliver inde og tænker, det kan være, at vi kan få noget mere ved en tvangsindløsning senere, eller hvad der kommer til at ske på vejen videre. Det kan jeg ikke forudse. Mm. Lars Svendsen, det allopslugende spørgsmål her i eftermiddag, det bliver altså, om Thornico får over 90% af aktierne i brødrene Hartmann. Men hvis de nu ligesom ikke lykkes med det, så de ikke afnoterer, så ender man jo som aktionær, hvis man takker nej til det her tilbud, med en aktie, hvor der i hvert fald er en meget stor aktionær, der ejer over 80% af selskabet. Er det egentlig attraktivt at sidde med en aktie, hvor der er en så stor spiller inde på banen? Ja, i sig selv gør det jo ikke noget, men det er jo klart, at det er jo det store problem af det, som Bak siger, at du, hvis du har en stor aktionær, som har vist, at han er parat til at vil prøve på at købe aktierne til en eller anden pris, og så løber et øjeblik, så er han parat til at betale 20% mere, og så sidder vi og siger, og øver du jo helst af mere, ikke? Altså, det er jo ikke rart. Altså, det er jo aldrig rart at være på tålt ophold, som det jo hedder efter i dansk nutidigt sprog. Og det er jo et generelt fænomen, man skal huske som investor. Man siger, hvad er det for nogle mennesker, du er sammen med? Mm. Og kan du stole på dem? Eller kan du ikke stole på dem? Og det er punkt 3 i Warren Buffetts liste på 4 over, hvad der skal være forudsat for, at man som investor skal sige ja til at købe en aktie. Det er, om du kan stole på den ledelse, du har. Og det er jo så problemet her, at det er jo ligesom havereret. Og derfor er det jo nok, at Jeg skal ikke gøre mig klog på, om 360 er en fair pris osv., men det er jo lidt, at det lugter jo også af, at der måske skal ske noget mere. Hvorfor lige pludselig vil de gerne af med folk? Og er det, fordi de gerne vil... Der kommer en anden halvleg, hvor der skal ske noget. Det kunne jo godt være. Det ved vi jo ikke. Det kunne tyde meget i den retning. Altså, du tænker på, at Tornico vil købe det op, og så sælge det til en højere pris om ikke så lang tid? Det vil da godt tænkes, at der er en idé i det her. Man må da formode, at de tænker. Selvom de jo slynger forskellige tal ud i luften, sådan ser det ud til jo. Men hvad hedder det, at det er, og det er jo trods alt en ret pæn beløb, de skal jo stoppe med at købe 30%, og det er jo næsten 700 millioner kroner, så vidt jeg kan forstå, at det koster at indfri de der aktionærer. Ikke? Så der må jo være en mening med galskaben jo. Ja. Det skal man jo lige huske, men det er jo ikke rart at være et selskab, hvor man ikke er ønsket som aktionær. Derfor er det jo, når man sidder og siger nej. Og man skal passe på, men jeg har ikke nogen... jeg har ikke endnu den aktie opgivet den for mange år siden, men så jeg har ikke brugt min tid på at følge med i den, men andet jeg ser, den er der alt det der. Men man kan jo sige om det, at aktier, hvor man bliver behandlet som et B-hold, er jo ikke noget, hvor man skal være med. Og så må man jo bare sige, så må vi jo bare pakke sammen og sige farvel og tak noget før. Jeg har også prøvet det i andre tilfælde ved, selv med sådan nogle take-overbud og sådan noget, så siger vi, ja, en helt anden fornemmelse af, hvor meget det skulle være værd. Men så kommer der et eller andet tilbud, og de har kørt helt lortet igennem. De bytter måske endda op og får aktier i det fortællende selskab. Så sidder man der og udgør en, det har vi gået prøvet her i et selskab her for ikke så mange år siden. Og siger en, så sidder man så de er almindelige aktionærer udefra, kan man sige, de er ejet måske en fjerdedel, så blev vi jo bare ligesom drevet med, fordi hovedmanden, han gik videre et andet selskab, og så kunne han jo også bedre sælge til måske en lidt lavere pris, fordi han var jo med på anden halvleg. Men det er jeg jo ikke. Og så man må man sige, at derfor skal man, altså, du skal være meget, man skal generelt set ikke slås med penge. Altså, det er en hovedregel som investor. Man Hvad mener ikke, du med det? Jamen, slås med penge, det er jo, hvis du sidder og siger, nu byder han 300, ikke? Så sidder vi og siger, det er noget svineri, og det vil jeg ikke finde mig i. Og nu melder jeg mig, jeg har aldrig haft en aktie i Hartmann før, nu køber jeg en aktie og melder mig på banen og står og vifter med flaget og siger, vi skal have meget mere og sådan noget. Altså, generelt set det der, medmindre man er risk lover, så er det sådan noget, at sige, ja, lad dem slås. Det skal jeg ikke blande mig i. Hvis du bliver tvunget ind i en konflikt, fordi du er aktionær og har været i mange år imod andet, så er du jo nødt til at forsvare dig. Men generelt set, så det der med folk, der slås med penge, det skal man passe meget på med. En af dem, der dog har meldt sig under de der faner, det er jo faktisk Jens Løstrup, en god ven af programmet, som har købt op for 1 million i Brødrene Hartmann. Han sagde til mig i torsdags, at han havde ikke tænkt sig at sige ja til det her tilbud lige sådan. Men lad os prøve sådan lige at hæve blikket lidt fra Brødrene Hartmann, sådan konkret, Michael Bak, fordi det er jo ikke første gang, man hører om sådan nogle skambud eller et eller andet selskab, der er blevet taget af børsen lidt for billigt. Altså har vi et problem i Danmark med, at der lige pludselig kan komme en eller anden aktionær med et skambud, og så står man bare tilbage med tomme hænder? Altså for det første kan vi sige, skambud er jo sådan, det er måske en lidt populistisk måde, men vi, det der med at få en fair pris for at alle bliver behandlet lige, det har vi jo, vi har set det ske før. Molslinjen for nogle år siden, der var der en retssag efter, at det blev taget af børsen, ikke? Og der fik investorerne rent faktisk efter et forlig en kompensation. Og det vil sige, der kan jo ske det, at hvis man bliver, og Nasdaq lavede faktisk også ændret også deres regler, det vil sige, at de her regler, der nu gælder, om at der er 10% faktisk kan sætte sig imod, jamen det er jo noget, der skal gøre, at det her ikke kan ske, uden at mindretallet trods alt er hørt. Der er også en regel, der hedder, at hos Nasdaq, at de skal være med til at sikre, at der er en rimelig værdi, afregning til de små aktionærer, når man bliver børsnoteret. Ikke? Så der er forskellige ting, der skal kunne forhindre det her. Jeg er fundamentalt enig med Lau i, at man skal selvfølgelig, altså det her med at slås om penge, skal man passe på med, men vi gør jo også, altså vi går jo egentlig ud og så siger til alle vores medlemmer, og gerne flere af dem, der også melder sig ind og siger, jamen, hvis det sker for dit selskab, så har vi i hvert fald vist, at vi på meget, meget kort tid kan mobilisere de her 700-800 mennesker, og det har været mange mennesker på kort tid, som så i virkeligheden jo mener det samme. Og bare det gør jo også, at trods alt hovedaktionæren og de andre større institutionelle investorer lytter mere til de private investorer. Fordi når man i stedet for at have 0,1% af aktierne eller 0,01, så har vi lige pludselig 3-4%, som er den næststørste mindretalspost. Og vi skal ikke bilde os ind, at vi på den måde kan gå på vandet, men vi kan i hvert fald blive lyttet til, og vi kan komme igennem. Og så kan vi gøre det, at der, som ikke skete i Molslinjen, nemlig vi kan tage den her, om man vil, kamp på forhånd. Fordi alternativet var jo, at man afnoterer, og så sidder man bagefter og tænker, skal vi lægge retssag an? Og hvis der er noget, livet har lært os, så er det i hvert fald, at retssager, det er meget langsomt, det er meget dyrt. Og gå den vej som privat investor vil jeg normalt her ikke anbefale. Men det er klart, som Lav siger, der kan være så grælde sager, hvor man så trods alt går efter, om man vil, retfærdigheden for de små. Så det er en del af aktiemarkedet. Konklusionen, det er heldigvis sjældent, vi er i de her situationer. Mm. Okay, det lyder jo trods alt ret betryggende, Michael Bak. Men altså, sådan, hvad er det mest sandsynlige scenarie for dit vedkommende, eller sådan, fra dit synspunkt i eftermiddag, Michael Bak? Er det, at de bliver taget af børsen, eller nu, som du siger, fordi der er jo så også noget Nasdaq, der lige pludselig kan sætte sig lidt imod, og faktisk ind og vurdere, om det er en ordentlig præmie, der er kommet til aktionærerne? Altså, jeg mener, når man på forhånd fra hovedaktionæren har købt yderligere 10%, der er op på omkring 80% så ejerskabet, så er mit bud nok i eftermiddag, at det ikke lykkedes, om man vil forhindre, altså at skaffe de 10% af stemmerne, trods alt, som skal til. Men det må tiden jo så vise. Det betyder så, at så bliver forslaget om at afnotere godkendt, så skal den forbi Nasdaq. Det er sådan, at Nasdaq selv har meldt ud på et tidspunkt, at de ikke går ned i sådan den helt store værdiansættelses. De skal bare sikre, at det ikke er åbenbart urimeligt, tror jeg, de selv vil sige. Okay. Vi vil meget gerne have dem til at gå tættere på. Vi mener jo faktisk, at det er vigtigt for børsmarkedet, at der kunne også være en form for råd, der kunne tage stilling til os og sige, når sådan noget her sker, så har vi nogen, der kan lave en uafhængig værdiansættelse. Jeg mener, man har noget, der minder om det i Sverige. Men at man havde nogle regler, der sikrede, at man kunne få den her uafhængige værdiansættelse hurtigt. Det ved jeg ikke, om Nasdaq vil lave eller gøre. Så man kan sige, at det sandsynlige forløb er formentlig, at så er, om man vil, løbet kørt i hvert fald sådan, at så bliver selskabet nok afnoteret. Dem, der vil ud til 360, de kan komme ud til 360, og så er der sådan, måske nogen, der bliver inde. Men ja, det må jo prøve sådan en erfaren mand som Lav. Hvad tror du, der er? Ja, men nu er det jo også en blanding af jura, og det er jo noget. Jura er jo svindel, så derfor så. Det, Michael, er vist uddannet jurist. Ja, jamen det er det. Det er krejleri, og hvor man prøver på at hive og flå så meget i nogle tovværk, som man kan frem og tilbage, og refererer til tilfælde 1512 og danske lov. Og altså, pointen er, at det skal jeg så ikke kunne gøre mig helt klog på i detaljer, men der var der engang, og det tror jeg faktisk stadigvæk eksisterer, at der er noget, der hedder Fondsrådet, som egentlig er den overliggende, absolute, ultimative, afgørende og uafhængige, skulle den være, myndighed i tilfælde af tvivlsspørgsmål osv. Eksisterer det ikke stadigvæk? Ved du det? Ikke meget bekendt, men jeg vil lige tjekke det. Det er Fondsrådet. Ja. Der sad faktisk meget fornuftige mennesker der, som man med omhu faktisk havde fundet, selvom det var alle mulige interesseorganisationer og som bedste danske sådan en klub der. Men at de ligesom skulle tage sig af alle mulige kagespørgsmål, hvis når alt var gået i hårknud. Og altså, Finanstilsynet under Finanstilsynet er der Fondsrådet, som sidder her, men jeg tror, Nasdaq har egne regler for deres børs. Ikke? Så det er jo et spørgsmål om, at. Ja, de er underlagt Finanstilsynet. Jo. Ja, det er markedet, der er underlagt Finanstilsynet. Og ja, du har det ret er i, Nasdaq, at tilsynet, jamen det er jo, du har ret i, at altså, i det hele taget er der jo også nogle ting omkring Finanstilsynet, som skal sikre, at alle har ret til samme informationer, og så kan handle på samme vilkår. Så der er jo en del ting i sådan en sag som det her, som Finanstilsynet kan gå ind i. Det var bare fordi, at vi talte mere om, at Nasdaqs som en uafhængig børs, de har deres egen regler. Det var derfor, jeg tænkte. Altså, jo, og Nasdaq er jo kun et selskab. Og det er bare en virksomhed. Det skal vi lige huske og ikke glemme. Så men, på den måde har du men ret. Men hvis man sidder og siger, hvor skal man hen, når det hele ender ude i den gode zone, så må man jo sige, så kan de jo så udnævne nogle skønsmænd og alt det der, frem for det skal gå via dommer og alt det der, altså juridisk, at det der, det altså man er nødt til at have nogle fagfolk, de ender alligevel derovre, fordi det giver ender jo ikke noget om noget. Altså, det gør de jo ikke. Altså, dommer, de ved jo, at skal jo tage stilling for alt fra en voldtægt og til, om der er cykeltyveri, ikke? Mm. Og om nogen har købt en grund for billigt. Så de ved jo præcis, deres evne til at træffe rigtige afgørelser er moderat. Skal vi ikke sige det på den måde? Men det er vi jo nødt til at tro på, jo. Det er jo det, vi er nødt til at tro på det. Men på retssystemet, så havde vi jo ikke et lovsamfund, såkaldt demokrati. Men der er noget der, som skal fungere bedre. Og det er jo ikke uden problemer. Vi har jo også nogle andre selskaber, der vakler rundt, som jeg jo også har fornøjelsen af at være med i, hvor aktionærerne jo bliver behandlet på den usteste og mest vanvittige måde, og hvor der burde være grebet ind for mange lange tider siden, hvor det nærmest tale om jamen, ja, den jeg har, som jeg mener, at det er jo ligesom, hvis man havde dyreværnet, så skulle vi jo også have aktionærværn. Det er jo, hvad hedder det, Harbo. Det er jo fuldstændig absurd, hvad der er foregået. Det er virksomhed, som er ved at købe sig selv, sin egen aktie op, dyrtidsfonden, LD eller op, eller hvad det hed. De opgav at solgte 20% tilbage til dem, og så videre, fordi de kunne heller ikke holde dem ud. At hvad hedder det, at sådan nogle ting der, der er jo ikke nogen i den her verden, de sidder bare og det er jo virkelig en erhvervs- og selskabsstyrelsen, som skulle vågne op der, i stedet for at sidde og prøve på at sende kæp i hjulet på NKT ved at prøve at sælge en eller anden fototonics virksomhed, som ikke betyder noget. Men så bare lige for at vende tilbage på sporet, hvad tænker du, der kommer til at ske i eftermiddag? Hvad er det mest sandsynlige scenarie i din optik? Jamen det er jo, når du har, at de får vedtaget det der, og så bliver det sådan noget øreordning om det er så lidt, så de er nødt til at sætte prisen op med 5 kroner mere. Fordi så er de sidste accepteret sig, jamen det er stort set en done deal og så videre. Og jeg tror jo ikke, at der er nogen bagefter, der vil savne brødrene Hartmann på børsen. Så tabet på det punkt bliver jo til at leve med. Godt. Vi må se, hvordan det hele ender. Det er altså kl. 15 i eftermiddag, at der er en generalforsamling online, og det er altså mandag her i Millionærklubben med Michael Bak og Lav Svendsen. Hvis du har spørgsmål til os, så send os en sms på 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. Og nu skal vi til noget helt andet, fordi Novo Nordisk bliver rost til skyerne, og der er nærmest ikke en sygdom, som midlet semaglutid ikke kan klare. Jeg overdriver selvfølgelig en anelse nu, men er vi blevet for optimistiske på aktien og de økonomiske effekter, som selskabet skulle ikke efter sigende har? Det skal vi altså se lidt nærmere på nu. Lav Svendsen, er der en risiko for, at vi overvurderer Novo Nordisks potentiale? Ja. Helt klart. Men det er der. Det er der evident. Og det er jo også, hver gang der er noget, der farer sted og er en trend, så lever alle jo med. Men du kan jo så sidde og sige, ja, hvad så med Novo, hvis man skulle sammenligne den? Men vi har jo andre. Vi lever jo i rakettid, hvor de amerikanske IT-aktier har jo værdier, som er verdens største selskab, er vel, det er jo Apple, er vel trods alt 6-7 gange så meget værd som Novo Nordisk, og hvem gør så mest gavn? Ja, det gør Novo nok. De har for eksempel holdt min kone i live i de sidste 20 år, fordi hun har diabetes. Et er ikke lettere udgave, men hvad hedder det, og det er jeg jo dybt taknemmelig for og glad for alt det der. Og hun har også aktier i den, og det har der heldigvis så også givet afkast, så vi har kunne få lidt af pengene tilbage af bagdøren. Men på det punkt kan den jo gå langt, og det er et felt, som er evident. Man har altså GLP-1'er, som det jo er, produktet, som bliver brugt til mere og mere, har jo kun været på markedet fra 2005, og det ikke var Novo, der var først. Men de kom så vel i 9 med Victoza, og nu er det her jo et andet generationsprodukt, semaglutid, og det er så også anvendt til fedme, og muligvis er det også til fedtlever, men så begynder du på alt muligt andet. Det kan også være mod alkohol, og mod du noget med dit hoved, og alt muligt andet. Det kan nærmest være godt for alt, men det er virkelig noget, der kan noget. Og der, hvor vi måske har den største, hvis jeg skulle se på risikoen for det, jeg håber jo ikke, at det viser sig, at der også er nogle langsigtede bivirkninger, som ikke er opdaget endnu. Det er jo ultimativt worst case. Men at prisdannelsen på den der vare er jo, det er jo ligesom udbyderen, der har sat den. Og i og med, at nu er du så nået over på det næste punkt, det er, at når det bliver fedme, så det var vi talt om før, så er markedet jo nærmest 3 gange så stort, eller 4 gange så stort, som type 2 diabetes. Og så går det jo helt amok, og du har jo et problem med, at når der bliver flere produktudbydere, ikke? Hvor det er der jo sådan set allerede nu, men når der for alvor bliver flere, så bliver det jo også til at skaffe nok, og så begynder der at komme en eller anden grad konkurrence. Men det der med medicin og konkurrence osv., det er jo ligesom sådan, man kan sige på den måde, problemet er jo, det er jo et monopolistisk marked, og købersiden, som jo dels er i virkeligheden stater, befolkningen, og så er det i USA jo forskellige organisationer, sundhedsorganisationer, men de er jo også nogle få efterhånden, at der kan man sige, at købersiden er svag, og da politikere ikke aner en skid om noget som helst, så forstår de jo ikke, at nu skal det her jo også reguleres. Altså, det er jo, pointen er jo, at der er jo ikke noget med, altså sådan et stof her, det koster 15 øre på en krone, ikke? Populært sagt, at lave. Og så er resten, det er jo dækningsbidrag. Og til selv og til synes af sig selv, så sparer du jo ligesom salgsudgifterne, ikke? Og deres administrationskostninger er 6%. Så, hvad hedder det, så kunne man sige, hvor kunne du i virkeligheden sende det? Ja, du kunne sætte prisen ned til ikke ret meget. Men vi skal jo også noget til forskning på nye ting, hvor det er ligesom sådan en ret, de mener, de har fået. Og der bruger man jo 13-14%. Så, men altså, i princippet kunne man jo day one sætte prisen ned til det halve. Det vil vel være en rimelig løsning. Ved du, hvad det koster i USA? Jeg var inde og kigge i går. Listeprisen. Ja, det koster 9.564 kroner for en måneds forbrug. Ja, ja, ja. Og så er det i USA, de har det her system med, at folk får jo betydeligt lavere pris. Så dermed så ender det jo meget, meget, meget, meget lavere, ikke? Det er så galt i Novas regnskab, der er der faktisk, jeg tror nærmest en af de første noter, det er meget interessant, det er, at der er et regnskab opgjort brutto USA, inden alle de der rabatter. Det er meget, meget interessant, at man har et regnskab, som det vi ser og snakker om, og så har vi sådan det rigtige regnskab, hvor vi har alle de her bruttotal, hvor man så lige harmonikaen tager vi lige 5 toner ud af det hele, og så når vi ned på de rigtige tal. Men men det er helt forrygt, og det er jo der, hvor på et tidspunkt så Biden, når han lige finder ud af, at det ikke kun er nogle diabetikere, som skal have insulin for ikke at dø, at så begynder de måske lige at opdage, at der er vist noget her, vi må kigge lidt på. Og det er der. Ja. Michael Bak, Novo Nordisk, altså den aktie, som langt de fleste danskere har i porteføljen, og du repræsenterer jo en hel masse danske aktionærer. Hvad er det for nogle perspektiver, der rejser sig omkring Novo Nordisk ind hos jer? Altså, først og fremmest, jeg tror, det kan man nærmest ikke sige for lidt. Vi skal være glade for, at vi har Novo Nordisk, og også som private aktionærer for aktiekulturen har de spillet en rigtig stor rolle. Vi kan også fremhæve andre selskaber, som vækstmæssigt har gjort det godt. DSV og andre har vi set. Men der er jo, det er svært at finde nogen over eller ved siden af Novo, må vi sige. Og det er ikke det er vi ret beset glade for. Og vi synes jo også, det handler om for den private investor derude nu, er jo et eller andet sted at sige, jamen hvis man har Novo-aktier, har man for mange af dem, skal man sælge fra. Eller hvis man ikke har dem, skal man stadig have lidt. Og det er jo nok normalt vores anbefaling, ikke nødvendigvis, at man skal købe Novo, men at man, det er okay at have lidt tech, og det er okay at have noget medicin. Det er ærgerligt i hvert fald at gå glip af en fremtidig vækst. Og vi kan jo se på kurserne, at de fortsætter opad. Så man kan sige, vi bruger jo meget tid i sådan nogle medier som de her, om på at tale rundt om og op og, op og ned og så videre. Spørgsmålet for den private er jo, har man en portefølje, der er sat rigtigt sammen, hvor man har noget inden for medicin, noget inden for tech osv., så man er sikker på at være med på de forskellige fremskridt, der måtte komme. For det andet kan man så sige, hele diskussionen omkring, er priserne for høje på medicin osv., det er jo nogle ESG eller nogle, kan vi kalde værdibaserede, og selvfølgelig også nogle risiko på markederne. Og det tror jeg, den enkelte altså dansker derude eller dansk private investor kan have svært ved at træffe en beslutning på. Selvfølgelig er der risici, når et selskab som Novo bliver ved at stige på kursen, så siger det sig selv, så kan det også gå den anden vej på et tidspunkt. Omvendt må vi også bare sige, som også Lav siger, der er altså bare nogle af de store mastodonter i den her verden, som stiger og stiger, og det har vi jo også set for eksempel med Apple. Og det vil sige, som privat investor, så er det jo så ærgerligt ikke at være med en smule med 5%, 10% på nogle af de der tog, som man har set køre. Så det er noget, der optager de danske investorer, og heldigvis også en dialog og et selskab, vi kigger på i foreningen. Og Novo Nordisk er altså også blevet et selskab, der virkelig optager de større finansmedier. Der kommer rigtig, rigtig mange historier ud omkring, hvordan deres, altså det her fedmeaspekt ved deres semaglutid kan påvirke hele den globale økonomi. Vi har Walmart, altså supermarkedsgigantens CEO, der er ude at sige, at folk de ændrer indkøbsvaner, de køber færre ting. med færre kalorier. Vi har også det faktum, at danske boligrenter er lavere på grund af Novo Nordisk. Så er der også nogen som Lars Christensen, der påpeger, at hvis antallet af overvægtige i USA halveres, så kan BNP stige. Vi har det godt for flyselskaber, fordi færre udgifter til brændstof. Godt for tøj- og sportsgiganter, fordi mindre størrelse tøj og mere sportstøj. Lavere fødevarepriser. Mindre behov for knæ- og hjerteoperationer. Vi har alle mulige ting, der ligesom også er... Jeg ved det ikke, Lars Svendsen, er det sådan lidt gidsninger, eller ja, hvad? Ja, det er det. Det er bare sådan en journalist forlængelse af verden, de skal skrive noget. Vi havde også i sidste uge en, som var nok mere relevant. Det var jo nyere dialyseforetagende, hvor der var jo tre store aktier, der fik tæv. Det var Fresenius, Davita fra USA og Baxter, som er i det der felt, hvor man mente, at hvis det her lykkes, så vil der jo blive betydeligt færre mennesker, der ender med at have nyresvigt, og dermed skal have dialyse, som er jo en voldsom dyrbehandling af det der, og når vi nåede, man skal 2 gange om ugen, i Danmark i hvert fald, men hvad hedder det, at de fik også tæsk, men jeg vil sige, det der er altså nok noget overdrevet, altså den med Walmart, det var vist nok, altså det var promiller, hvor det betød noget, men altså, det er sådan noget, så kommer de jo på skærmen og siger, Walmart, altså, det er jo ikke sådan, at folk de sidder og går ned i Walmart, så siger de, nej, vi skal ikke have så meget af det, for du har jo fået jo det her, vi er gode, vi er gamle mænd, ikke? Så det skal vi ikke have, vi skal ikke have chips med hjemme den her weekend. Men det er jo klart, at hvis du sidder, og det påvirker jo både din... selvfølgelig påvirker også din velvære, men når du har noget, som kan flytte noget for alvor, og om det så er 26%, som de nu påstår på nogen, eller det er 15 eller 12, så er det jo gevaldigt fint, ikke? Men altså, det er det, jeg overdrevet til det med flysæderne. Jeg har jo Norwegian, ikke? Altså, det er ren PIS. Det har intet med virkeligheden at gøre, at det kommer til at betyde noget i de næste 10 år. Men hvorfor har det ikke det, Lars Svendsen? Jamen, det er jo trods alt altså, analytikere, der... Den vægtbesparelse, du får på de der mennesker, der når at få det produkt og få sat ned og så videre, altså, det kommer ikke til at redde den globale opvarmning med nedsat brændstofforbrug for fly. Det er så marginalt, så det er løgn, og tilsvarende er det med det der. Men det er da en god historie. Altså, det er det da, og hvis journalister og de, der sidder aktiemarkedet lige så dumme, som det beskriver aviserne, undskyld udtryk, så kan de jo gøre det, og så kan det have en effekt ved nogen tror det, men altså, det er jo bare sådan en blobsvagt der. Altså, alle de der sideeffekter på det punkt er ikke ret store, men det er første gang, nu tager vi den rigtige, ikke? Det er første gang, vi har noget rigtigt med fedme, som er super virkende. Og så er det, kan du sige, jo sådan set, det er jo sådan set et medicinsk produkt, ikke? Det er jo ikke bare en kur om, at du skal spise havregryn 3 gange om dagen, og højst 180 gram, så skal du tabe dig alt det, eller være at drikke kaffe og spise chokolade, så går det. Altså, det er jo ikke sådan noget. Og derfor er det jo, at det er et produkt, der har et enormt... altså, det er noget med slagkraft i det der, men altså, hvad så tager du og luk McDonald's, og alle de andre steder, hvor folk sidder et så fede? Altså, det er jo det, der er ligesom, det er jo der, du har det store problem. Det er, ændrer dog din madvaner, din kultur, din leveform osv. Og som jeg talte med en dag, som en dygtig mand, han sagde, det kan jo ikke være rigtigt, at vi herhjemme, hvor vi betaler alt vores skabelind, skal betale folk tilskud til, at de kan få noget fedmenedsættende, og så sidder de æder på samme måde, som de gjorde før, og fylder sig i det uendelige. Så nej, de virker også lidt appetitnedsættende, men det er en god ting. Men vi er jo nødt til at ændre adfærd også. Altså, det er jo der, hvor vi begynder at få noget, der dur. Hvis det her, du siger, nu har du fået en medicin, der dur, men så må du også blive nyt og bedre mennesker, og lade være at æde som et svin. Ja, men det tror jeg vel også, man gør. Michael Bak, hvad har du at sige? Jamen, det er kun lige, jeg tænker, der kunne sidde en lytter eller to og tænke, vil du så købe Novo på det nuværende stadie, Lav, og så have det liggende 3 til 5 år i porteføljen? Nej, det vil jeg ikke, og det er, fordi den er alt for dyr. Jeg har mit engagement i det, det er Zealand, som jeg håber kommer i mål med sit produkt, som jo er for Boehringer Ingelheim, som samarbejder med Eli Lilly, men det er jo min satsning af det, og jeg har ikke sådan set gjort det specielt bevidst. Det er jo mere noget, der er kommet ind, som tiden er gået. Men nej, jeg mener, at nu er i min optik op på et kurs nu, hvor jeg ikke har lyst til at løbe med. Men det er jo aldeles glimrende. Jeg er jo også en lykkelig dansker, der er glad for, at nu er jeg og har en fjerdedel af sine medarbejdere i Danmark, og 16.000 eller sådan noget lignende, og de bygger fabrikker i lange baner og alt det der. Så det er jo glimrende. Det er jo også det er fantastisk. Vi har jo også talt om det på forhånd nu, ikke for at fortælle, hvad vi taler om, men det er jo nærmest første gang, at en nation begynder at leve af fremtidens ting, og det er bioteknologi. Det er ikke det der IT-pis, som de sidder og underholder om. Det fører jo ingen steder hen, andet end det er nogen, der vil rige på det. Men det er jo bioteknologi. Og bioteknologi er noget, der dur. Og hvis vi kan få, vi efterhånden kan spise nogle grøntsager og få det til at lyde som, smage som om du var en bøf, så vi ikke skal lukke CO2 ud, så alle de, der er bange for det, kan slippe for alle de køer, jamen så bliver det endnu bedre. Det er jo den vej, det kører. Og, Danmark er forleden, der kom der en nationalbanks eller produkttal. Vi havde nedgang, hvis det ikke var for medicinindustrien, og det er praktisk talt nu. Okay. Det er altså noget, det er så meget, som vi kan sige, vi lever af det. Og du har en vare, som ikke koster ret meget. Du putter noget ind, som er små aminosyre eller noget plantemateriale, og der kommer et produkt ud, som du kan sælge for 100.000 på et år, eller hvad det er, så er det god business. Det er meget god business. Men hvor længe bliver det ved? Ja, og Lars Svendsen, nu siger du, at Novo er på et så højt niveau, så du i hvert fald ikke vil lege med. Men hvis vi bare sådan kigger lidt på fakta, altså 15% af amerikanerne har diabetes, 40% er svært overvægtige, og indtil videre, så er det altså kun 1,7% af befolkningen i USA, der har en recept på et GLP-1-produkt, altså det her semaglutid. Altså det lyder jo som om, der er et ret stort potentiale. Enormt. Og, men man må så også regne med, at det her, hvis vi skal gøre det der, så skal vi jo bruge hele sundhedsudgifter på fedme, ikke? Altså, du er nødt til, når volumen vokser ekstremt meget, må man også sætte prisen ned, og det er det, medicinindustrien kæmper imod. Og det er, hvis du så politiske side, som er mere eller mindre står for det der, og de der forsikringsselskaber, som vil også indirekte kunne påstå sig at være en slags fagforening for folk, der, det er jo dem, almindelige mennesker, der skal trods alt betale det sidste ende, det er bare et spørgsmål om fordeling, at så vil de jo sidde og sige, nu må vi altså lige have prisen ned. Når du producerer 10 gange så meget, så skal prisen ikke være det samme, som da vi startede. Og så en Ford-vogn er jo også faldet i pris, ikke? Det punkt er jo slet ikke nogen, der sidder og snakker om. Men så jo, der er enormt marked. Jeg tænker også, at jeg er altså enig i, at vi skal diskutere det, men vi skal i øvrigt også, og det må jeg jo så sige som aktionærforeningens direktør her, at være glæde os over at tænke sig, at vi har det her selskab, som er børsnoteret, som har delt ud af i demokratisk forstand også en velstand til de, der har været med til at investere. Fordi vi har også andre veldrevne selskaber. Nogle af dem har været problemer, men sådan et selskab som Lego eller andre, det kunne have været rart, om vi også havde haft dem børsnoteret. Det har vi så ikke. Men vi skal bare huske, at når vi med det ene øje måske græde over, at SAS, han har sagt, mavelander, og det går helt af til, så er Novo altså en succeshistorie, også fordi de har givet, om man vil, demokratiseret deres ejerskab. Og det tænker jeg bare er godt. Så er det også fint, at vi kan tage en samfundsdebat, som det jo også er, omkring, hvad medicinpriser skal være. Men det vi siger som forening er jo, at vi trods alt både skal tænke på det etiske, men også, hvad der er selskabets bedste. Og det vil sige, at de lever i en markedsøkonomi, de regulerer sig selv i den markedsøkonomi. Der har vi relativt god tillid til, at de i hvert fald indtil nu har formået at agere, som de skulle. Også på det amerikanske marked, men det har jo vitterligt ikke været et nemt sted at være for dem. Så grundlæggende set, ledelsen derude, tror jeg, sådan, har rimelig godt styr på det, men det bliver noget, der bliver værd at følge i den næste par år, uden tvivl. Der er jo et meget andet interessant aspekt med Novo, det er, at halvdelen af Novos aktier er jo eget udlandet. Det skal vi lige huske at sige. Og det bliver jo ikke mindre af al den omtale, som virksomheden nu får. Ikke? Og jeg tror, de er nummer 2 i verden som medicinvirksomhed i størrelse. Ikke? Men pointen er jo, at når halvdelen af aktierne er ejet udlandet, hvis vi sagde, at Novo, nu kommer et tal, som I selv har regnet ud for, det var fra 22 og 80 milliarder, de nok netto slæver hjem til Danmark. Men så de 40 af dem, de tilhører jo sådan set ikke Danmark. De tilhører nogen i udlandet. De bliver bare bogført i Danmark. Og det er jo sådan lidt sjovt, for når du så sidder og taler om vores overskud på handlen, som jo stort set kun er AP Møller og nu og Danfoss, måske kan vi få med os, så er det lige pludselig, skal vi lige hive 40 milliarder, og det er måske i år 45 eller 50, den anden vej. Altså, det er så stort tal, at du tror, det er løgn. Mm. det tænker jeg nok. Michael Bak, alle de her Novo-investorer, der jo så henvender sig til jer om, er den blevet for dyr? Er aktien kommet for højt op? Nu ved jeg godt, I ikke er sådan en analytikerorganisation, men hvad er det, I råder folk til? Skal man begynde at tage overkrydderne af på sin Novo-investering, eller hvordan ser I på det? Hvad? Jamen, vores opgave er jo både at uddanne og inspirere de private investorer, men frem for alt ikke at kunne fortælle dem præcist, hvad de skal gøre. Så det, vi gør helt præcist, er i vores magasiner, som vi udgiver, og i vores øvrige ting, vi laver med vores nyhedsbrev og så videre, der har vi jo uafhængige analytikere, som vurderer selskabets fremtid. Ole Søberg, tidligere formand hos os, har jo gjort det og var med til også at se, at der var mere potentiale i aktien. Så det, vi forsøger, det er i virkeligheden at få forskellige synspunkter, inklusive Lars og andres, til ligesom at sige, jamen, hvor kan aktien komme hen? Og det er det bedste, vi kan gøre. Mm. Altså, ingen kender morgendagens kurser, som vi plejer at sige, og heller ikke Novus, og derfor så handler det mest om, at vi skal bede folk om at huske at tænke på at være både langsigtet og så sprede deres risiko. Ikke? Og det vil sige, man kan ligge med lidt Genmap, man kan ligge med lidt Zealand Pharma og Novo, men man skal sørge for at komme rundt omkring i forskellige aktier, det tror jeg sådan set er vores bedste råd. Så kan der komme sager som brødrene Hartmann, SAS og andre, som kører i hegnet, og der skal vi så også være der som forening. Ja, yes, så altså ikke lægge alle æggene i en kurve. Vi har fået et spørgsmål ind på sms'en, Lav Svendsen, og jeg tænker faktisk lige, vi tager det op. Det er Thomas, der skriver, i relation til Novo, I taler aldrig om mellemledet, altså indkøbsorganisationerne i USA. De er også på børsen. Er de værd at købe? Ved du noget om det? Nej. Det er de jo sikkert nok. Og der er jo nogle af dem, som ligger og... Jeg har da hørt, at investorer, der har de der, indkøbs... Og nogen kalder dem for forsikring, det er det jo sådan ikke rigtigt, men nej, det har jeg ikke nogen mening om. Nej, okay, så det er nok derfor, vi ikke har snakket om det herinde, men det kunne være, at vi skulle kigge lidt nærmere på det. Tak for tippet, i hvert fald til dig, Thomas. Der er også Ole, der skriver ind til Lav. Fresenius, hvor mange andre selskaber kan rammes af øgede muligheder for anvendelse af GLP-1? Ja, det er jo så den der, hvor man også diskuterer, hvor meget. Jeg tror faktisk, at Fresenius var i forvejen ret langt nede, så jeg faktisk en aktie, jeg har gået og kigget på lang tid for at købe. Men han koster den der, der er både Fresenius over selskab, og så er der Fresenius Medical Care, og det er Fresenius Medical Care, den hedder kode FME, koster par 30 euro, det er den, og den har altså fået en ordentlig en på hatten en gang til. Og det er en af de her nyere dialyseselskaber, ja, eller hvad er det? Ja, det er, og de har både lavere udstyret, og de har klinikker. Og det har været noget dårligt under coronaen, fordi der var der reduceret aktivitet, men det koster 32,7 euro. Men det er jo der, hvor vi så har det der, jeg vil sige, at jeg tror ligesom den, altså det med Walmart, alt det der, den der, og McDonald's skulle gå fallit, fordi folk ikke vil købe det der mere, og de hellere vil have et stik og bruge penge på det. Jeg tror ikke, McDonald's går ned, når man hjem med det, men det er jo sådan nogle ting, hvor du kan begynde at tænke det igennem, hvad er spredningseffekten af det, men det er altså ikke Walmart, og heller ikke flysæder, at vi skal sidde og spare 30 gram brændstof hver gang, den letter. Men er der ikke en risiko? Fordi vi kan jo se faktum af, at de her forbrugsaktier er faldet mere end markedet den seneste stykke tid. Altså McDonald's, Coca-Cola, alle sådan nogle er faldet. Jo, det kan da godt være, at der er en... Altså, det, er sådan en det er jo så børsreaktionen, men spørgsmålet er ligesom, hvor langt rækker den i virkeligheden? Ikke? Altså, er det børsreaktionen, der er for meget? Fordi vi har det jo også lidt med at sige, kan det påvirke det ene, kan det påvirke det andet? Ikke? Men vi skal da tænke... Det er et aspekt, vi må tænke grundigt igennem, men jeg tror lige ikke der. Det er nok mere inden for de nærliggende områder omkring slanke halløj og sådan noget, man skal begynde. Så må man gå længere ud senere. Har du nogen sprednings... Nej, kun i forhold til, at det her, som vi taler om her, er jo sådan en trends. Det er jo fremtidsforskning i virkeligheden. Det er jo det der med at se ind i nogle megatrends, og hvad vi jo også prøver at gøre med vores medlemmer. Og der er jeg enig i, der er vi jo oppe i, altså vi er ikke bare oppe i helikopteren, vi er jo oppe i de ydre luftlag, når vi skal sidde og se på følgeeffekterne af sådan nogle tendenser her. Ikke? Og meget af det her er jo, altså det er jo på ingen måde nyt. Det er jo så, altså det er jo bare flavor of the month, at vi taler om det her. Så jeg tror, som aktionær, så tænker jeg bare tilbage til basis i forhold til, det er dejligt, vi er et biotech eller et medland, hvor vi rent faktisk har masser af de her selskaber. Sørg for at have en smule af det i hvert fald. Det vil være vores råd. Og så ellers se op, fordi verden er i forandring, og det er jo helt sikkert. Men jeg er enig med Lau i, at det er jo ikke, altså, det er jo ikke på den korte bane noget, der kan gøre, at vi skal vælge, om man så må sige, fuldstændig anderledes i vores aktie sammensætning. Heller ikke i forhold til, at forbrugsaktier kan være okay for igen at have noget spredning på sin portefølje. Mm. Er du enig i det, Lav? Vi skal ikke tage investere anderledes, hvis Novo Nordisks spredningseffekter... Nej. Jeg tror også, tænk på det snævert først. Og så alt den der Walmart og Flyset, alt det der, glem alt det der. Tæt på, og så de virksomheder, der er i samme felt. Altså, hvis nu Lili kommer den der, og jeg har min Silla en dag, og alt det der, hvis det kommer i håb, der er der jo ligesom noget mere direkte og hurtigt kapav i det, ikke? End det andet der. Det, jeg tror, det er det, man skal gøre. Det bliver ikke meget, du skal ikke short-sale McDonald's på det her. Okay, man skal heller ikke short-sale en Nubo, eller hvad? Nej, det skal du ikke. Du skal ikke pisse mod vinden, du. Det skal man aldrig gøre. Godt, således altså et fint budskab. Ikke at pisse mod vinden. Vi lukker ned for dagens udsendelse. Tak til Michael Bak, direktør i Dansk Aktionærforening. Tak til dig, Lav Svendsen. Og tak til Daniel Sartu Lassen, der fik det hele til at køre ud i teknikken. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.